aw bi ra'ihati qatran wiha'i musafirin wala ci xetuk godoro ndabul aji tukki manam godoro ñoom dañ ko daan def ci seen nak ba tax na ñu defal leen ci xewal defal leen ci jappal bu fekke jëmmi godoro ko dem na waye teewu ndabul ba tay bo ci defé ndox melni legi tanku ci xamé mu diko xéñ ba tay di sax mom godoro gi amatu ci couleur ba tiaf ko su boba xetuk kessé gi nga xamné moy xetuk godoro ko def ci ndox ma ngir ndabul daana def godoro mu defal nañ ci godoro diko ko diiw ba yoyu wa su boba dessu ko jiggle motax salabina wa amma taghayyuru lawnihi aw ta'mihi fayasmubuha manam fayasmubu at-taharata safaran wa hadaran walaw lam yujad ghayru manam bamune xetuk godorong dabul aju tukki da waxon ci sa bané bax de dhahabi jirmil qatran minhu ganna bo xamné jëmmi godorong ko dañ ba mon ganna bu jëmmi godorong ko deñé xet ga rek jëgël nañ ko waye nak couleur bu mom bu sopp ko ba tay ca godorong ko ba jëf ko la fa wu yaq ndox ma don te amu menen sax waye ba tay nenañu jëmmi godorong ko sax dañu ko jëgël bu rek dafa duut ca taado di fa tu dara ci kaw ca ndox ma ba tay dañu ko jëgël bu mu tawal lidin wala ci aji juddo min ci ndox ma manam lo xamne ci ndox ma la juddo niki bala bal wala ay walax ndian ba tay lola du soppi ndox ma ndox mu baxna ba tay aw bi qararihi wala ci ab saxu kayam kamil hindiki xorom ba nga xamé né fa la ndox ma sax bu fekké fofu ci wop mo soppi ndox ma niki fofu dafa am ban bu xongu cioy tax mu soppi ndox mi wala ban bu ñuul kook tax mu soppi ndox mi su boba ba tay ndox mu baxna wala bok xorom soppi ko xorom dañu japp né yalla ko bolé ak ndox nga xamné xorom mom du yaq ndox ben yoon kon ci gattal man nga né bu fekke fa ndox ma nek dafa am lu melni xorom wala lu melni ay xor wala lu melni mbolim xet yoy nga xam ci xeti belli ba tax mu soppi ndox ma itam mo xam xetu gantax la sax ba tay yeneen du tax mu yaq ndox ma xol yalla ko dogal lu melni xeti gas wal yek xeti bidel defam koto la yoy nga xamne bu yagge loko raxas raxas du tey bo ci defee ndox ma ndox ma day xeñ ba tay lolu jegle nañu ko aw bi matruhin wala ci muñu xep walaw qasdan dontu ci tay la min turabin ci souf aw milhin wala khorom da wax ne wax ji gëna wor moy bo tibon souf xop ko ci ndox xamne ya ko tay wala nga tibu khorom xop ko ci ndox itam du te ndox ma bax joju wax mom lañ sukkandiko teew nak wal arjahu la gëna leung fa ibnu yunus asal bu moy rek kilab ga bil bil ci khorom waw manam da am borom wax jo xamne mom da am kilifu gu wax ne xorom si boko xeppé ci ndox mi mo xam day xorom si yalla muy ciosan wala muy xorom so xam ni ko fabrique rek bam don xorom al khabisi mo wax lolou neena sa yo defé lolou mom dox yakuna joju wax nak ci la ibn yunus and wax ji nga ñu ko wax nak te moy bo tibé souf ba xorom def ko ci am ndox don te yakku tay itam duko tax yakku ndox ma baxna joju wax ibnu abi zaydin moko wax joju wax na jappale mom lañu sukkandiko amna kuñu wax al baji mom da wax ne budé xorom ci yalla ci mom du yak ndox ma ay budé xorom so xam nit moko fabriquer defal ko ba man ko xorom rek mom da na yak ndox ma kon xam na ko ñetti wax ngok waye wax bu jekk bi rek ci sukkandiko moy xorom ak suuf lo ci tay tibbu ko def ko ci ndox may du tax ndox ma yak ba nga tollu won ci di wax xorom ci bopam ndax dana yak ndox wala du yak ndox ak yetti wax ya nga xamne mom nga ci degon ci ngir mi ñu wax ko ja ndax nak mënes na deppele yetti wax yépp ngir mi di benn wala mënesuko loolu lay bëgg wax nak moy wu fil ittifaq nek na ci deppuga hala salbi ci rek kilab ga bi ci xorom sa in suni handem fabriques nako taradudul deng deng ñu mujj ni ndax manes na wax ni ñoom ñepp ñoo bokay wax moy budé xorom so xamné doomi adama ko sos dana yaq ndox ma budé sos yalla mum duko yaq ndax manes na duppal wax yépp ci jann joyu wala deet amna taradut watax borom sala bi di wax na waqtalafa al mutaakhiruna an haula'i thalatha fa minhum man radda hawla ibn abi zayd wal qabisi ila qawl al baji wa jahala al madhhab ala qawlin وهو أن المعدنية لا يسلبها اتفاقا والمصنوع يسلبها اتفاقا ومنهم من لم يردهما إليه وأبقاهما على إطلاقهما وجهل المذهب على ثلاثة أقوال. لا وخني نموجي نون لندف دا أم يوخم نيو بغا ديلو وخي ابن أبي سيد منيوان خرم مم ليق نخ بنيوان أك وخي خابشي منيوان دكو يق فاو مطلقا ñu far delu da am ñu bëgg delu yaari wax yépp ci jenn waxi ba jiji def ngir mi muy jenn wax muy budé xoromu ci yalla mom du yaq ndox ma waye budé xorom ci doomi adama sos defar ko rek dana ko yaq am ñu né dédét dañ bayyi wax yépp mu yett rek dañ bayyi wax yépp mu yett nak loolu moy li nga xamni ci lañu sukkandiko te waxone leen la wax ju ñëk jé itam moy lu yag yag xorom mom du yaq ndox nga fatlikou né suuf nak mom amuñu ci ak déng déng wala wuuté suuf mom li yag yag mom du yak ndox waye tam say bo sel rek ne souf itam amna wote ci bu fekke dang ko ci xop baye dafa melni mom wote ba woyef na ca ni mu deugale ci xorom nga xamne xorom man na nek social man na nek su doomi adama fabriqué da dafa melni amni ak wote ci bo wet la des lu meuna yeketti am toj wala atep xabas bi mu taghayyirin ci aji soppiku lawnan ci aw melo aw ta'aman wala ci jafka awri han wala ci akket bima ci lo xamne yu fariquhu dana taqliko mom ghaliban ci la gëna not ba nga ne ci la gëna bari min zahirin ci aji lab aw najisin wala sobe xam nga dara waxan ne la ndoxu mutlaq da waxan ne moy mutlaq ci lañ mëna yëkëte am toj ak atib xawas mu ne la waye nak ndox mo bu xese soppiku ci melo ba ci tiaf ko ba ci xet te la ko soppi doon lo xamne amut ak ndox genn joté buñ joté rek sababaleen boole waye du yo xamni yalla leen boole niki sax waye ba ndox muy sax ba dara wa su baba ko neena mom ndox mom desu ci meuna jëfëliko ci walu jaamu yalla niki jappu wala sangu farata wala dem won ak ba dindé ko sobé donte lako soppi lu lab la yit niki am soow mo ci dem wala kafé wala atayit dana ko yak mom ci walu jaamu yalla du ko yak nak ci naan wala toggé wala yoyu yefi aday waye dana ko yak ci walu jaamu yalla bu fekke sobe ko soppi nak mom jeexna tour rek mo ci dess ak rahas ndablu sax boko soxla ke du ni niki ak diw xala taguk jaxasonte nak ndox mi xam nga mom da waxon ci gannaaw ne budé diw go xam dafa def ñaay rek ci kaw du yak ndox ma tan waxan na lu gëna wor moy dana ko yak mom na ci la delu wat dina woné la budé diw go xam ne kon da jaxasonte ak mom waye yemul rek ci kaw ana da jaxaso mom su boba kon mom dana ko yak aw bukhari mastaka wala sahras mastaka des nako wax mastik batay mastaka ay garat yo xamne day sax ci jeri ji te e am meñet mu wex te itam amul ci jeri lo xamne des nako di yeey diko sax mi sax koka nak saharam dafa tuddu rek saharam waye mom bolem xeti ciura yi ñoyé mo lay tax mu yak ndox mu nenañu moy bu fekke da nga tey sahar sa ba nga xamé ni faaw da ngay dem ci ndox ma koku kon bu démé ci ndox ma ba soppi ko faaw mu yak ko bi res tam moy ndox li nga na ra def ndox mi mom nga timalé sahar si ba sahar sa du ko mu baaxa baaxa baaxa baax la tu sahar sa genn ba set nga dal di gaaw soti ci ndox mi yoy yar lu ci nek dana yak ndox ma mu dess nak bu fekke nga jëlone ndox li diko sour saxasi waye nak laat nga ci def ndox mi nga teylu ba xamni wax di sutul dara ci sahar bu nga ci soté ndox ma nak teewul xeyna xatuk sahar sa soté ndox ma wa koku mom nenañu du ko tey bax bu hukumu ho atte ndox mi nga xamne mo soppé ko kam ghayrihi mi ngi melni ki aji soppem manam ndox ma atté lu ko soppé lay amé bu fekké lako soppé dafa laat niki ataya wala sugar wala lat ko lañ su baba kon jëm ndox ma laap na man nga ko naan wala nga sangoo ko sangum toilette wala nga togi ko ak yoy yep ci ada bu fekké lako soppé nak day soppé niki deret wala sangara yi dem non nak kon tour rek mo ci dess ak rance ndawlu bu mu set su fekké aaji wo nga ndaw la wala duru dana lor bayinu taghayyurin aji leri ak soppiku bi habli saniyatin ci bumuk saniya saniya ab tendu bo xam def ko tudde ru hydraulique way ci tak tak mom tenu sane di wax ak benen ten ñoyono da wax ne bu fekke lañ ci wëgge dafa nek ak boom boom ga nak legi soppi ndox do ba nga xamni soppi ko leer na bu baaxa baax kon loolu dina yaq ndox ma da ci mëna jaamuti yalla waye da am ñu taxale ne bu fekke ne lay genn ndox ma day lo xamne ci souf la bok manam xet souf la niki wëñ bu ñuul su baba fekke ci mom ngay genné ndox ma bu soppi ndox ma itam du tax ndox ma yaqko bu fekke nak loolu bokku ci xéti souf niki da nga fekk mu souf di saxal niki cëgg wala ci xat nga rab ci arab ba am ci ak ko ba da lo mëna genné ndox bi ci ten ba lolé buñ ko dugalé ci ten ba nak mu soppi ndoxum ten ba su baba kon nénañu da na ko yaq waye dal ñu wax mom moy bu fekkone la ngay génné ndox ma xéttu suuf la bok di wéñ gu ñuul ci xéttu suuf la bok param nonu ba ci sax bo défaré ban bi lak ko bu mën ko def lu melni as ñaq lool lepp xéttu suuf la fekkum loolu ci ngay génné ndox ma mom nénañu di yaq ndox ma waye nak gannaaw bu ñu gëstu waté sert ni wax ji gëna woor rek moy manam takli bobu ñu joxe sax ci lola bok ci xéetu suuf ak mu ñaka bok ci xéetu suuf am ci solo ci tak tak nga wax ni dal ten bu mo xam ten bu mu la nga cey génné ndox ma mo xam ci matière bu mën di bawo su fekké ni dal lola soppi ndox ma soppi gu baaxu baax gu fess lool lool rek yaq ndox ma bu fekké né soppi ko bu baax baax bu yaq ndox ma ci ko wor moy lepp lu meuna am ndox mi rek baxna bu fekke sopp ko bu bax rek ndox ma baxna bu ko soppé dara diri niki ab dekk bi raw ci marché yatine ci nefray ndox teef neena ñu lolu wax ne marché yatu nga xamne moy xarbay nak ak galew du ci ak sart batay fas ak baxlan ba mi yop ci lañu fekke ni dal dekk ba yoy dañu cey dem bu seeni nefara ba seenum saw soti ko rek nenañu kon dana ko yaq aw bi irin wala ab ten di waraqi shajarin ci xobi garab aw tifnir wala ab khatax batay neena den bo xamne xobi garab yi da cey rous wala ngelaw le ko uf andi ko ja wala ab khatax do tam ngelaw le ko andi ci ten ba ba tax legi mu soti ko aw kok nenañu batay dana yaq ndoxma waye wal adhharu la gëna feñ fa ibn rust fi bi iril badiyati ci tenu alwa bi ma ci yar yoy nga wessu muy xobi garaw yek xatax wi al jawasu moy dagan ga ibn rust mom da wax ni bu de ci alwa nga xamni moytu xobi garaw yek xatax ba day joxe kon yaakar na ni mom ko yoy soppé bu soppé tenu alwa itam du wañi dara waye nenañu wax ji gëna wor moy tenu alwa ak tenu kër ñoyuma bu ci ak setar na sax ci la bu fekke moytu ba xobé wala xatax ba ñëbul rek su baba jëgëlé nañ ko kon jappal joju wax muy japp ni batay bu fekke ne fa setar na ba nek wala fa ten ba nek wala fa ndox mu nek da am garam yu fa nek yo xamni siwe ni reen dafa wex bu ko defé nak mu soppi ndox ma waaw su baba itam du ci wañi dara nenañu lool nak kon xewal na ndax fi xam nga amna ay garab bu neem yo xamne mu nañu den rek sunu setar ni ba yoyu ba soppi ndox ma mu wax te du tay ñu mën ko jëfëndiko waye nak nenañu bu fekkon ne setar na ba wala ten ba mëna son ko bur ba xob yu ba xatax ba yoyé du ca dem te du fuñu ko nak su baba kon ko lolu soppé rek dal diko yaq wa fi ja'alil mukhaliq nak na ci def aji jaxason te ja al muwafiq ji aji depo kal mukhalif diki aji wutante nazarul ak deng dengi ena bu fekke ni li dal am ndox la mo xamne ci ciosan xeyna sobe la won niki am saw wala du won sobe niki ma ul warad wala wat ko lañ gana ba nak mu wër ya yag ba soppi ko nga xamne ki mënu du ko xamante ak ndoxum mutlaq kon su deme jaxasonte ak ndoxum mutlaq ndax dañu xet ci ciosan la melni bu ndone saw wala ma ul warad wala lat ko lañ nga xamne kon legi bu soppe ndox mi dañuy xet de lu melni sawma bo seta ci jotan day melni kon sawako soppi bo até ci nona kon ndox mi day yaqku bu fekke da nga né ma war lu wala lay mon kon liko soppi day lu lab dana ko yaq ci walu jaamu yalla waye du ko yaq ci walu aada mune ndax non lañu def kon set ciosan la bu ne kon ndox mi bu ko jëfëniko wala dañuy japp ne legi ndegam mom ci ciosan xeyna sobelo won ba lenen la won waye dal wër yeena ba melni ndox mutlaq ke mën leena xameti ci genn wet kon des ko wara japp ne ndox mutlaq rek nga xamni ndox mutlaq mo sotu ko ci ndox mutlaq ñu jaxaso ñom ñaar nga xamne kon man nga ko jëfëniko ci yu jaari walu yépp muy ci walu aada muy ci walu ibada ana muy ci aada muy ci jaamu yalla fofu nak mo am deng dengi wax ji gëna wër nak moy dega mom ci ciosan xeyna sobe la won ba lu lab la won waye legi wër yeena soppi ko ba kenn mënatu ko xamé mutlaq kon bu jaxaso mutlaq patay lepp day soppi ko mutlaq rek nga xamni bu la nexé jëfëndiko ko ci walu ku ne joj wax mom lañu sukkandiko wa fi tathiri nek na ci daganu lablu bi ma ci am ndox joxe la mom defef nako fil fami ci gimiñ xawlan yaari wax manam bo xexé am ndox ci sa gimiñ dañu wara defene lor yi warna jaxaso mom warna soppi ko ndax yoy jamono sayes na jëfëndiko ndox moma ci dindi sobe ba ci walu lablu niki japp balu koy noru kok am na ñaari wax baye nak bu fekkone dem na mom bañu wor ne yag na ci gimiñ juga lore jaxaso na mom mom bu nga xamni legi soppi ko na kon def koy tour rek waye kenn du ko jëfëndiko bu kuri ha ci def na ma am ndox musta'malun bu dum jëfëndiko fi hadasin ci am toj manam ci gattal ko xamni da amé won japp mu toj wala mu amé ci ngaay deug deug bam demé nak bay sang wala muy japp nak ndox ba don jaar ci yaramam bu don ko timbalé ci lu melné biñ war wala ci bol wala ci palat mu fekk na aw yaramam set bu nga xamni bo xolé ndox ma do ci gis dara muy nuru ak soppi ko xamni mo ndox bi xelé ci rebe na ñoyama aw néna mo ndox su fekke am nga menen sip nañ ko bu fekke amo menen nak kon sibuñu ko do ci wax mo ci gëna wor bu fi xirihi nak na ci ndox bu dul mom dara dul ak deng deng manam ndox bu jëfëndiko ci lo xamne du won am toj niki da ron japp waye japp ni yeesal dong la wala da ron sang waye ci ngaayul armal la wala ci ngaayul lu meene bisub ite yoy legi nak ndox mu jaar ci yaramam nak mu non ko timale bam nopé ñu xol bu sét wé ci dara takku ci ndax dé su gum sip né mé nga wéssu won ñu jëfëndiko ko ci jappam deug deug wala ci ngaayul deug deug wala mom dé su ko sip wa fofu né na batay am na deng deng taxu ñu dogu ci wa yasirun sip na ndox bi aju deew ka aniyati wondo indiki dabi japp waxu sin ak cangay bi najasin ci demuk sobe lam yughayir sos sopi ko ana bu fekke ndox ma da neew neew nak moy budé kuy japp mu yam ci japp rek ci mom budé kuy sang mu yam ci cangay rek su ba bu ci sobe demé so xamné gis ki ngo gis ci sa beur rek motax nga xamé ak way bu ko nak lola kenn mënu ko ja xamé su baba kon nenañu sip nañ ko momitam bo mu ne am benen nga bañ ko jëfëndiko mo gan waye ci bu kessa rek la le borom yi sala waxone ndox mu mel nonu yaqna lolo jappal ne joji wax wax bu dëgërul la kenn duko faalé liñ wax fi rek mo dëgër gis nga lolo ndox bu neew la bu fekkon ndox ma da bari bo weso jappé wala mu bari bo weso sango farata yoy jamono kon bu ci sobi su neew démé ci soppi wuko su boba kon ci bu ci sibon sax du ci amati moy kenn sibut ko rek ci gattal aw waliga wala khab khab fi ci ndox ma kalbu ab xaj manam ndox ni bu fekke ni ab xaj da ca khab khab nak moy mu jël aw lamiñam moy xaj bi jël aw lamiñam dugal ko ci dir ndox ma yengal ko bolé ca a lolu mo tuddu khab so baba mom ndox ba tay dess nako sip warakidun sip na ndox muy aji dal yu wax tassu mom def na sangu fi ci mom manam ndox mo xamne day melni ndoxum ab deq wala ndoxum ab deq nga xamne mom nekku di daw dawa dafa ne tek rek koku sip nañ ba dugg ci biir ci sangu janaba ndax lolu xam nga day tax ndox ma gawa soppi ko nga yakal ko nit ñi ne bu fekkone sax da nga tak soppi so xamne bo ci dugg dal sopp ndox ma yak ko su boba kon sax du yem ci sip li ngay wax dañ koy ay wu reur bu ci dugg mushuru sharibi khamrin ak dasi ci aju naan sangara wa ma ak lo xamne ad xala duggal na mom naan katu sangara bi ya dafa loxo fi ci mom neena mepp ndox mo xamne nan katu ku baxo nan sangara nan na ci ba desal yow desam wala nga xam da ca bëggal loxom aw su baba sip nu kenn diko jëfëndiko waye nak sip gi tam mi ngi aju rek ci bindé sikki sak ba xam ndax dara ci sangara lal nako wala det de bu fekke woon mu nañ bañ jort bu baax baax ne mom labna su baba kon sibatuñ ko wama am da situ lo xamne la ya tawqa du watandiku najisan sobe neena lo xamne du watandiku sobe melne ganar waaw su baba neena bu fekke dafa nan ci ndox bu bayyi sip nañu ko jëfëndiko ndox momé mo tax mu doole ci sax min ma ci am ndox min ma day delu ci dessiti nga wax yépp mo xam dessitu ki nan sangara la wala dessitu li nga xamne do watandiko sobe ni ci ganar bi nga misal ak lo xamne kuy nan sangara da ca duggal loxo ak yoyep bu fekke day am ndox mo tax ñu wax ba nopi tam lolé yobbo moytu manam lolé nga xam do watandiko sobe ni ci ganar bi nga misal bu fekke mënes na fexi ba dulal ndox ma waye la in hasura wax du dem jafena al istirazu watandiko minhu ci mom manam bu fekke day lo xamne danaka mën la tegu ndox te lan ko lu joxe jafé la niki féké kanara yi non lañ mel dañu bari fi yow non lañ mel féké ni xeyna mous non lañ bari fi yow ba janax yi bari ci sum nek tay jëfë diko sobe yit ci sa du nak du neex mo to du laal sam ndox su baba kon do sibati seen dess ay su baba mën nga jëfë diko ndox bu ñu laal te du ay aw kan wala bu nek taxama di aw ñam xam nga da nga waxoon nit ma ci am ndox dess wo ngay sip ci yéga wé su ma bu dem ndox way bu fekkon aw ñam la ñam mom da yobbu dañu fonk ko su baba kon lay tax ñu wacc ko rek moy gis ci sobi deug deug waye dess ñitu kenn ci ñinga wessu rek manam mu nek aw dess ci ñenn ci ñinga wessu rek du tax ñu wacc ko ngir lool motax mu nek kala bo ñin o zaytin wa maraqin akum neex koku fala yukrahu wala yuraqu li sharafihi dess ko sip te dess ko tour ndax tedd bu ñam wi tedd muy ñam do joxe ba mu sham machine niki ndox mu ñu tangal ci jant bi ndox mu tangal ci jant bi sip nañ nga jëfëndiko ko waye nak faabu neena waqul yudatil karahatu bil biladi al harati kal hijazi wal awani allati tamtaddu tahta al mitraqati al khayrin naqdaini wala ghayran naqdaini aneena bañu sip ndox mu ñu tangal ci jant bi day fekk ndab lañ ko defoon bam tang ca muy ndab lo xamne boko doore martu mu talli da nekul ndabul wuru sa xaliss tamut day muy ci rew yu tang yi melni hijaz da deg gi ne kon bu fekkon du won rew yu tang yi melni hijaz kon ndox bu ndoxam bu ko jant bi tangale du tax ñu sip ko bu fekkon ne itam ndab lañ ko defoon day wuru ndab lu wuru ba xaliss ba tay desu ko sip bu ron ndab yo xamne itam bu ko martu doore du ko taxa talli ba tay kon desu ko sip wa khassa ibnu imam at-tirmidhi dalika bu nu hasil asfar ci kifo wu day wax ni sax budé perum bu soob bobu moy li nga xamné buñ ci défé ndox mu ba jant bi tangal ko ñu sip ko way budé benen des ko sip wala yukrahu al musakhkhanu bin narin ma lam tashtadd sukhunatuhu kon fa yukrahu ka shadidil burudati liman fiha kamal al khushu'i anena bu fekké lañ tangal ndox mu sawara la su ba kon mom desu sip nga jëfëndiko ko ci japp ba lenen niki sangu lu may tangay bu da ëpp nga xamni bokoy jëfëndiko da ngay walamtiko xamni do mëna and ak téw ak ak toroxlu du ci mëna am ndax tangay ba lool nak mom bu sédé bop ni ki sédé ni classe yi non lay mel dañu sip nga jëfëndiko ko ndax do mëna and ak sa sago téylu and ak téggin da cey jafé wa imri at dem ji sef na sangara hala fi ci gimi ñuk ajnan ji sangara waqtu isti'mali ci waxtu jëfëndiko ko ci waxtu jëfëndiko ndox ma xamula kon jëfee xaleha ci kaw gis ga xam nga li nga weesu woon dañoo xamul ni kii moom baaxoo naa naan sangara mu naan ba desal na ñu ne woon sip nañ ko buñ ci amee sikki sàkk ci dara taq na ci am dara taqu ca ni dara dem na ci am dara demu ca fii ni moom dañoo gis laata muy jëfandikoo ndox mi kii moom taq sangara su boobaa kon dañuy bàyyi bu jëfandikoo ba àggal ñu xool jëmmi ndox ma su fekkee ne gis nañ ne sangara sa soppi na ndox ma kon ndox moomee sobe la des ko wara tour alxas ndab la boole ci buñ aaju woon ndab la bu fekkee soppi ko nag kon ñu sip ko ci li ñu waxoon ne loolay atti ba ndax sara bi ne fa in ghayyaratil maa najjasathu wa illa kuriha isti'maluhu wa in kaana qalilan ونجست الطعام إن كان مائحا وجامدا ولا أو جامدا وأمكن سريانها فيه لين جست جميع من كسانجرا فكي رفع سوك النخمة يقن النخمة فكي سوبي وكت النخمة بريد بولي جميع سيبكو فكي سوبي وكت مبارينا كنديس كسيب batay bu fekke la nan kat sangal yu don jefandiko tan gis ci giñu sangara dañ aw ñam te sopp na ñam wa fekk mu ñam wuri kon day ko des ko tour lepp bu lay ñam wuri jut dafa way waye teewul mën na ci royat ci biiram nit nonu batay des ko wacc fekke ñam wa da deugur te mënu ci royat nak kon des ko wacc wa iza mata dem deena bar yuñ ko juk jeeri anam ram wu dekk ci jeeri ci du nafsin ku borom deret sa'iratin juri aji yol mudé nak birakidin ci ndox muy aji dal moy ndox mo xam dawut niki dekk wala ab dekk wala mi taghayyar fi sotu gut am nga ci bolé ndoxum seterne wala ndoxum bari go yep ci la bok wala mi taghayyar tu sotu gut mu di wakon sopef nasun as moy astur bi qadrihi ma ci ñom ñaar moy jëm ndox manam tollu ak jëm rawo ci daanu dé nam tollu yene fekke ene ndox ni non lu mel nitu ndoxum djej ba dekh an nitu djej ba dekh buy daw fa nek rek lu melne ab dekh wala ab djeb ba setuna yi mo waxon rabu dekk ci souf ci daw daanu ja te da daanu bu ci biir mu do ja de bu deewon ci biti tan ko wax legi nga dal ko ja ndor ja daanu kon ndox ma dara du ci sik waye nak daga mom da ca daanu ba agal doora de te gisuñu sax ndox ma soppiku ah su boba dañu sopp kon ngir sabakan bañ ko xeexlu nga as ci kaw rek tour ndax day melne daga mom bam cey daanu bakkan la ci yu bari dexe ci bir day melne bu deye giñu ngi de ubbi ko bakkani wala buntu suñu dara genn ci dem ci ndox ma loolu ma nam bu xeexlu ko bo asé nak tour ci bitt rek xeyna xeexlu won ko xeexlu won dañ motax ñu sopp as ge dilla in waqa waxnu dem daanu na ca mayitam bi muy aji deewa noppi anam solo bo deewon ba agal doora daanu ca ndoxma day japp ne kon fa mu deye darun gennon kon bu daano ca ndoxma du ca def dara ci loy cheikhlu batay bu fekkone ne rawa rabu geej la do jeeri batay kon lolu du jar ngay as dara da waxi tam muy borom dara ji soti ko bu don lo xam amul dara ji soti ko mel ni bo wala xet yoy nga xam niki jiit su bo way tam du ko jar du jar as gogo bo xasse way as nak ni ngi ko waxe da ngay as kem na rawo ci daanu ci ndox ma tollu ak na ndox ma tollu nga xamni kon su fekke rawo da tuti ta ndox ma bari kon bo asse tuti mu doy su fekke ne safan bala nak nga xamni rawo mom da reey ta ndox bu bari wut kon lu bari nga wara as nanu moy tak bi wa in sala dem dañ na taghayyurun najisi soppi ku aji sobe wo di lu wut jëmmi sobe aji sobe wo la bi kasrati mutlaqin du ca gennu ci barik ndoxu mutlaq mën ca soti fastu sina kon rafet lofna at tahuriyatu labga batay wahdamuha way ñakku labga arjahu mo gëna leng fa ibnu yunus da wax ne bu fekke ndoxuma dafa nek ndox bu bari rek liki mu nek ci eparigo wala ci biñwar wala yoyu legi nak sobe demon na ca ba soppi ko mom bu wer wer diki am saw dem ca ba sangara bu nga xamne ni mom legi soppi ko na mom nga xamne su ko jëfandiko waye dañ ko bayyi lu yag noni nak bu mujj bu melne lañ ci xamone ci sobe su ko soppi dafa deñ ta deñal bopam xeyna yagay bayyi gën ko bayyi mom ci tax melne rek mutlaq nga xamne mom dal kenn mom su ko xamé tek ndox bi nga tanga ci wone bi waaw du joge nit ya ci soti benen ndox bu mutlaq wala leneen mu koy labal diki souf ba ban wala dara dedet mom dal non ñu ko waxe ndox mi dal soti ko won na bañ xamni mom li soobe soppi nako niki dedet ba sangara mo beti ko na bokkum ci ko yag nak bu melni mel nak jek bu ca sawde ko ba sangara ni ndox mi ngay dindé ci robina bi rek ndox mi nga tanga ci robina bi su boba am ñu ne kon legi manes na japp ne labna ndax soti ko won na ci sawu mu wor na way legi del war na bu melna melon ba ci sobe sa demakut kon amu ñu ne kon labna mën nga ko jëfandiko waxadu bu ha way ak ñak labam nak arjahu mo gëna la nga fa ibnu yunus nak neena mom bu sañu ñu japp na rek ba ci sobe say doora dem nga xamne mom baxut ndax sop ko ni ci sobe atti bobu la bëgg mu amé ko ba tay jojo wax nak mom lay sukkandiko sey boy tam sukkandiko ko fofu nak nga sétlu wat né dafa nek ndox mu bari sobe demon ja waye bu fekkone né dafa non jëmmi sobe rek niki dañu tajoon fe potu saw rek mu ngi potu goor ya ba melni ndox su boba du ko téron sobe ba tay jojo wax mo gëna woor ba tay bu fekké da nga ca soti won ndox mu bari ba ndox mu neew so ñoo ci yemo ki mënu ca xamé ci sobe sa koy batay day dal di lab batay bo ci defal leneen lu koy labal tam ni ki nga def ca ban ba suuf su baba itam da tay dal di bax tay tam muy ndox mo xamni amul fu ñu yokko fekkon day melni ak xiyan wala nga xamne ab ten la xamne day was nan day saw di genn batay koku day japp ne ndox may doli ko mo koy labal batay bu fekkone ndox ma la ko soppone lu lab la won ganaba nak mu dem